dezbate Republică până pe data de 1 mai. Toți cei interesați pot depune propuneri. De la 1 aprilie se scumpesc gazele naturale, Autoritatea de Reglementare în Energie a aprobat un preț cu 2% mai ridicat și se fac pregătiri pentru sezonul estival la malul mării, deocamdată se impun restricții. În zonele de distracție, boxele ar trebui să fie în interiorul unității sau în ce plaje boxele să fie orientate către mare. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Tânărul care a accidentat mortal o persoană și a rănit alte 5 în curtea unei fabrici din Bascov, județul Argeș, a fost reținut. Șoferul a pierdut controlul volanului și a pătruns în curtea fabricii, lovind un grup de muncitori aflați în pauză. Acum este acuzat de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. El a fost audiat timp de aproape 8 ore la sediul Poliției Municipiului Pitești, urmând să fie prezentat astăzi în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă. Femeia care a murit și alți 2 angajați răniți sunt cetățeni sârbi. Toate detaliile le aflăm de la Valentin Chisoceanu. Accidentul a avut loc în curtea firmei Leoni din localitatea Bascov, în momentul în care mai mulți angajați se aflau în pauza de masă. Șoferul, care are în jur de 20 de ani, a venit de pe o stradă, ar fi accelerat foarte tare și a intrat cu mașina în oameni. De altfel, și poliția confirmă că tânărul avea viteză foarte mare. Purtătorul de cuvânt al poliției Argeș, Andrei Ansurețelu. Pe fondul vitezei excesive, conducătorul unui autoturism a pătruns în curtea unei fabrici, mai exact în spațiu amenajat pentru angajații fabricii. În urma impactului, o femeie de cetățenie sârbă a murit și alte 5 persoane au fost rănite, dintre care una este în stare gravă. Colegii mei fac cercetări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurării în care s-a produs evenimentul. Anchetatorii iau în calcul și varianta ca tânărul să fi intrat intenționat în colegii săi. În plus, poliția verifică și dacă a fost dat afară. Se pare că era angajat al fabricii. Și a fost concediat recent? Din primele verificări, nu. Șoferul s-a ales acum cu un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Ascultați știrile Europa FM. Veniturile la buget colectate până în prezent sunt mai mari decât cele obținute în trimestrul 1 din 2016, așa spune ministrul de finanțe Viorel Ștefan. La 20 de zile lucrătoare în martie există un plus de 5% față de perioada similară a anului trecut, iar per total în trimestrul 1 2017 se depășește nivelul de colectare cu 20 de milioane de lei față de luna martie a anului trecut. Ministrul finanțelor a explicat că la sfârșitul lunii ianuarie diferența în materie de colectare la buget a făcut o cota TVA, dat fiindcă anul acesta este de 24%, iar anul trecut era de 24%, iar anul acesta s-a redus la 19%. În acest context, ministrul Viorel Ștefan garantează creditorilor externi că deficitul bugetar va fi respectat și că va rămâne în limita de 3% din PIB. Știu că există această îngrijorare, dar am avut plăcuta surpriză ca inclusiv comisarii europeni cu care am discutat acest subiect să înceapă discuția cu noi așa. Știm că și în anii precedenți realitatea a dovedit că am fost prea prudenți, dar ne este teamă să nu se întâmple anul ăsta. Nici acum nu au o convingere că se va confirma așa ceva, dar spun, domnule, e bine să fim prudenți. În evaluarea noastră credem că ați putea greși. Și am spus mulțumesc frumos, este bine ca cineva să ne dea și un scenariu mai pesimist, să ne atragă atenția la niște riscuri. Vom ține cont de ele, vom avea o execuție bugetară performantă, vom încerca să evităm orice risc și am garantat în toate discuțiile că România rămâne în 3% necondiționat. Ministrul Finanțelor a mai spus că va trimite la Bruxelles luna viitoare un plan de măsuri care să securizeze respectarea deficitului, așa cum s-a angajat. Nu am trimis niciun document deocamdată, lucrăm intens la acest lucru și am convenit ca pe 25 aprilie dânsii au precizat până la ora prânzului, am întrebat și dacă e după ora Bucureștiului sau după ora Bruxellesului, să trimitem programul nostru de măsuri care să securizeze respectarea deficitului, fapt pentru care am trimis tuturor ordonatorilor de credite, am trimis o hârtie rugând ca până pe 5 aprilie să-mi comunice ce măsuri se pretează pe domeniul său de activitate, astfel încât noi să le integrăm și până în 25 aprilie să fim în stare să prezentăm Bruxellesului un plan de astfel de măsuri. Pe de altă parte, ministrul Viorel Ștefan spune că așteaptă să vadă noua lege a salarizării unitare pentru a afla la ce se referă norma de hrană pentru bugetari anunțată de ministrul Muncii, Olguța Vasilescu. Atunci când Ministerul Muncii ne va da rețeta totală, cu sau fără normă de hrană, noi vom putea să vedem și costurile și să stabilim dacă este în regulă sau nu. Urgența adoptării acestei legi a salarizării unitare vine din faptul că astăzi, practic, nu există o politică în materie de salarizare în sistemul public. E foarte posibil ca undeva în România o instanță să se pronunțe în legătură cu o speță privind salarizarea unui funcționar public și să creeze un alt reper de salarizare pentru toată familia ocupațională. Și acest lucru se poate întâmpla în fiecare zi. Nu există altă soluție decât adoptarea foarte repede a unei legi de salarizare unitare care să stopeze acest fenomen, să ne dea o regulă foarte clară de urmărit. Ministrul de Finanțe Viorel Ștefan. Luna aprilie aduce majorarea prețului pentru gazele naturale. Autoritatea de reglementare în energie a stabilit noile prețuri. Persoanele fizice vor plăti în medie cu 2% mai mult. Conducerea instituției spune că, deși producția internă este liberalizată, agenția trebuie să stabilească prețuri reglementate pentru clienții casnici. Nicolae Havrileț, președintele ANRE, crede însă că, pe termen lung, cetățenii vor avea de câștigat. Practic va fi o competiție acerbă, vor apărea furnizori noi care vor încerca să intre și să ia cât mai multe contracte din piața reglementată. Automat această piață va intra într-un proces de competiție care, credem noi, va aduce foloase consumatorii casnici. Furnizorii noi care doresc să intre în această piață trebuie să vină cu prețuri mai mici decât prețurile existente. Altfel nu se justifică de reglementare competiția. Deci, autoritatea s-au înregistrat foarte multe solicitări de licențe de furnizare, în special de la furnizorii existenți pe piața energiei electrice. Dar cine are de pierdut în momentul de față? Cei care stau la case sunt mai afectați, pentru că în analizele noastre media de consum anual pentru un apartament este una mică. Deci putem vorbi de până în 1000 de metri cub pe an. Asta înseamnă costuri de în medie de 100 de lei pe lună. O creștere de 3-4% ar fi 3-4 lei pe lună. Deci la apartamente situația este destul de bună, pentru că, în general, blocurile se izolează, au apărut ferestrele de tip termopan, izolațiile exterioare, care au dus la o scădere a consumului de gaze. În schimb, în case care au suprafață de încălzire foarte mare, sunt locuri unde de pierdere a căldurii, cum ar fi pivnițele neizolate, podurile neizolate, acolo putem vorbi. Legislația actuală prevede că anul 2021 este termenul limită pentru liberalizarea completă a prețurilor la gazele naturale. Proiectul legii prevenției a fost lansat de către guvern în dezbatere publică. În baza acestei legi, instituțiile de control nu mai pot să-i amendeze direct pe patronii de firme, trebuie să le ceară să rezolve problemele, iar termenul de conformare nu poate fi mai mic de o săptămână. Îl ascultăm pe ministrul pentru mediul de afaceri, Alexandru Petrescu. Am ridicat pe site-ul instituției textul legii prevenției, inclusiv anexa aferentă, care cuprinde toate contravențiile, sunt în număr de 33, ce urmează a fi propuse spre intaia sub incidența legii prevenției. Proiectul va fi în dezbatere publică până pe data de 1 mai, perioada în care absolut toți cei interesați de îmbunătățirea acestui proiect pot depune propuneri pe adresa de e-mail dezbateri.publice@imm.gov.ro. De legea prevenției se poate beneficia o singură dată pentru fiecare faptă într-un interval de 3 ani. Ea se va aplica și companiilor de stat, au spus premierul Sorin Grindeanu și ministrul pentru mediul de afaceri. E o lege care e așteptată de mediul de afaceri, iar în text ați adăugat și componenta pentru administrație. Am considerat că ar fi foarte benefic să putem să introducem și o componentă de prevenție referitoare la administrația publică. Nu putem decupla mediul de afaceri de administrația publică, de stat, fiindcă interacțiunea dintre mediul de afaceri, mediul privat și mediul de stat este una continuă. Așa că ne dorim o simplificare, o fluidizare a procedurilor pe tot spectrul de afaceri, fie el de stat, fie el privat. Decizia ministrului Justiției, singurul tehnocrat din guvern, de a-i menține în funcție pe procurorii șef Augustin Lazăr și Laura Codruța Chioveși a stârnit nemulțumire la vârful PSD. Liderul formațiunii de la putere, Liviu Dragnea, a spus că nu-și asumă raportul prezentat de Tudorel Toader. Sunteți mulțumit de raportul prezentat de ministrul Justiției? Nu. Din păcate n-am ce să susțin, pentru că mă așteptam la o argumentație în care să ne spună tuturor de ce trebuie să fie menținuți în funcție șefii parchetelor, ceea ce era o opțiune și un rezultat al evaluării, ori argumentație pentru a cere revocarea lor. În schimb, am văzut o argumentație pentru a fi revocați, cu o concluzie pentru a fi menținuți. Din păcate, n-am ce să susțin și trebuie să recunosc că am o oarecare dezamăgire. PSD, respectiv coaliția de guvernământ, își asumă decizia ministrului Justiției? Eu nu mi-o asum. Pe de altă parte, Liviu Dragnea a comentat ironic anunțul ministrului Justiției, potrivit căruia activitatea procurorilor va fi pe viitor monitorizată mai atent. Rămân sub monitorizare până la urmă procurorii șef. Da, și am văzut că tremură de frică procurorii șef. Dar v-am fi evaluat de către cei din PSD, de către Comisia de Monitorizare? Nu evaluează nimeni. Sunt cuvintele mele, sunt afirmațiile mele ca președinte al partidului, sunt suficiente. Cred că ar trebui să-și dea demisia doamna Chioveși? Ce să spun eu? Dar ar trebui să-și dea demisia doamna Tudorea Toader? Nu, îi urez foarte mult succes la justiție. Ministrul Justiției a spus că nu este oportun în acest moment să ceară revocarea lui Augustin Lazăr și a Codruței Chioveși și raportul său nu exclude însă această posibilitate în viitor. Noi reguli din acest sezon estival pentru comercianții din Vama Veche și 2 Mai. La terase va fi permis doar un anumit tip de mobilier care să respecte culorile și materialele stabilite de Consiliul Local al Comunei Limanu. Pe plajă nu vor mai putea intra vânzători ambulanți și doar comercianți autorizați. Iar pentru liniștea turiștilor cazați la pensiuni, muzica va fi dată mai încet. Regula nu se aplică însă pentru zonele de distracție din zona plajei. Florentina Mihăiță a discutat cu primarul Comunei Limanu despre toate aceste schimbări. Primarul Comunei Limanu, Daniel Georgescu, a spus la Europa FM că toate localurile din Vama Veche și 2 Mai vor fi obligate să respecte un anumit nivel de zgomot prevăzut de lege. Nu vă gândiți însă că va fi liniște totală. În zonele de distracție, boxele ar trebui să fie în interiorul unității sau în zonele de distracție de pe plajă, boxele să fie orientate către mare. În Vama Veche și în 2 Mai, marketurile pe strada principală pot avea un program non-stop, iar în restul localității se impune un program până la maxim 15 minute. Pentru amenajarea teraselor se va folosi mobilier din lemn sau fier forjat în nuanțe de albastru, crem și maro. S-a reglementat din punct de vedere al materialelor să nu se folosească plastice. Dorim doar ca zona noastră să-și păstreze specificul, Vama Veche să devină curată, să se poată distra în siguranță. Vânzătorii ambulanți nu sunt văzuți cu ochi buni la Vama Veche. Dorim să stabilim foarte clar punctele în care se va desfășura acest tip de comerț. Indiferent că vor vinde mărgele, vor face codițe, se va vinde înghețată sau se va vinde porumb fier. Noi intenționăm să-i punem pe toți în legalitate. Comercianții care nu respectă noile reguli riscă amenzi cuprinse între 1.000 și 2.500 de lei sau chiar anularea autorizației de funcționare. Știrile Europa FM la final. Ne bucurăm de vreme frumoasă. Astăzi maximele vor fi cuprinse între 9 și 19 grade. Ceva nori apar în sud-vestul țării, unde numai izolat va ploua slab. Vântul va sufla mai tare în prima parte a zilei, în est, în sud și la munte. Dimineața, în zonele joase de relief, vor fi condiții de ceață. O zi cu vreme frumoasă se anunță și pentru capitală, cer variabil și o maximă de 15-16 grade. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport! Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, Astra Giurgiu a completat tabloul semifinalelor Cupei României. Campioana a câștigat ultimul sfert de finală cu 3-1 în deplasare la FC Viitorul. A fost 0-2 la pauză, după ce Seto a deschis scorul în minutul 40, iar Budescu a transformat un penalti câteva minute mai târziu. Moral a redus diferența la jumătatea reprizei secunde, dar Florea a stabilit apoi scorul final. Astra și Viitorul se vor reîntâlni luni la Giurgiu, în etapa a treia a play-off-ului Ligii 1. Reamintim, alături de Astra, în semifinalele cupei s-au mai calificat ACS Poli Timișoara, CSU Craiova și FC Voluntari. Echipa națională de fotbal va juca un meci amical cu reprezentativa statului Chile, campioana Americii de Sud. Întâlnirea va avea loc marți 13 iunie, la 3 zile după deplasarea tricolorilor din Polonia din preliminariile Cupei Mondiale. Nu s-a stabilit încă orașul care va găzdui acest amical, dar președintele FRF, Răzvan Burleanu, anunță că prima opțiune este Clujul, dacă va exista perspectiva ca gazonul să fie mai bun decât la meciul cu Danemarca. Chile este pe locul al patrulea în clasamentul FIFA și va susține un scurt stadiu de acomodare în Europa înaintea participării la Cupa Confederațiilor, ce va avea loc în Rusia începând cu 17 iunie. În altă ordine de idei, Federația Română de Fotbal le cere despăgubiri suporterilor care au provocat incidente la meciul cu Polonia. Comitetul executiv a votat ca FRF să se constituie în parte civilă și să-i dea în judecată pe făptașii care au fost identificați pentru a recupera prejudiciul. Amintim, în meciul România-Polonia a fost întrerupt de două ori după ce în teren au fost aruncate torțe și petarde. Federația a fost amendată cu aproximativ 100.000 de euro de FIFA și a fost nevoită să organizeze pe un stadion mai mic, la Cluj, meciul cu Danemarca, fiindcă arena națională a fost suspendată. Moment. Vlad, vă rog, părerea ta. Ce nație erau suporterii care au aruncat petarde? Adică ai cărei formații erau acești suporteri? Ale lui noștri. Nu. Ena? De club mă refer. A, nu știu. Ai Rapidulețului. Ai de mă. Bărine, deci Rapidul nu încetează să genereze premiere. Rapidul nu mai există, stai un pic. Pe asta spun, și deci... când nu mai există, tot Rapidul pățește în premieră câte ceva. Știi, Rapidul a fost prima echipă cu meci suspendat, depunctată, retrogradată, dezafiliată, toate le-a pățit Rapidul. Iată, acum prima oară când o federație dă în judecată suporterii. Nu, nu, nu, meciul a fost pe Arena Națională, vorbim de meciul România-Polonia. Așa. Iar la acel meci, galeria Rapidului a protestat față de FRF pentru ceea ce se întâmplă cu echipa și după ce au terminat de scandat protestele, au aruncat cu torțe în teren. Că de asta spun, adică e... Dar s-a mai întâmplat ca vreo federație să dea în judecată suporterii, proprii suporteri? Se pare că e o premieră, nu, adică poate în vreo țară de asta neștiută de nimeni. De ce nu dau în judecată totuși organizatorii care nu și-au făcut treaba la filtrare acolo? Dar nu vreți să luăm telefoane pe asta și să vorbim cu ascultătorii, da, mie mi se pare în dimineața mi se asta? Bine, păi hai să facem așa, pentru că sunt... Eu aș fi aici avocatul diavolului, adică rapidiștilor în cazul ăsta. Ce-ți mai place? Da. Bine. Bine, dați în mine. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. I promise.